φέραν αρχοντές κι άνιν ο ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννηση να πον αποσταρχοντικό σας. Χριστός γεννιέται σήμερα στις Βηθλεέμ την πόλη. Οι ουρανία γαλάντε μαζί, μαζί ψηφίσεις όλοι. Γεννιέται μες το σπήλαιον στην μπάχνη των αλόγων ο βασιλιάς των ουρανών κι όπλα, κι όπλα στη σήμα όλων. Αγγέλοι στον ουρανό σάλουν το εν υψής της και κάτω φανερώνεται εις τους βοσκούς ο κτίστης. Την Περσίαν έρχονται τρεις μαγοί με τα δώρα έναν αστέρι λαμπερόν τους οδηγεί στη χώρα. Και μπαίνουν μες στο σπηλαιόν βρίσκουν τη Θεοτόκον κράτεστε σαν καλεστής τον άτον Αγίον Ιστόκον. Γονάτιστοι τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν Σμύρνα χρυσών και Λιβανών Θεόν, Θεόν τον εφημίζουν. Χριστιανοί σας είπαμε όλη την ιστορία του Ιησού μας του Χριστού τη γέναν την Αγία. Δώστε και για τον κόπο μας ότι είναι ο ορισμός σας και ο Θεός μας ο Χριστός να'ν πάν τα βοηθώ σας. Χρόνια πολλά να ζήσετε, να'στε ευτυχισμένοι και στο κορμί και στην ψυχή να'σαν την πλουμισμένη.